नाराकृतमुगदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो हम लोगों में प्रायः करने की बात मुख्य मानी जाती है। भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, उपवास करो, दूध स्नान करो, करने की बात। परंतु साधन विरुद्ध बात का त्याग है वो बहुत ऊंचा है। सुबह का विषय यही था, असाधन है उसका त्याग है वो बहुत बढ़िया है। कारण क्या है उसमें कि असाधन का त्याग करने पर साधन स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, और साधन करने से साधन ऊपर से भरा जाता है, भीतर से पैदा नहीं होता। और किया हुआ क्रिया है उसका आदि और अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है, ऐसे क्रिया का आरंभ और अंत होता है। और जो स्वतः होती है चीज वो नित्य होती है, स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक। तो स्वतः सिद्ध साधना होगी वो साधना बड़ी तेज होगी। इस वास्ते मनुष्य को अपन जीवन में असाधन का त्याग करने का लक्ष्य पहले रखना चाहिए। झूठ है, कपट है, बेईमानी है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, व्यभिचार है, अनाचार है, ठगी है, धोखेबाजी है, इन चीजों से साफ बचते रहना चाहिए। ये कोई असाधन न आ जाए। असाधन असाधन का त्याग होगा तो साधन स्वतः होगा, स्वाभाविक साधन होगा। फिर इतनी विशेष बात है, बहुत बढ़िया बात है। इस तरफ लक्ष्य कम जाता है, करने की तरफ लक्ष्य ज्यादा जाता है, तो करने का काम जल्दी करने की सिद्धि नहीं होती। और असाधन का त्याग किया जाए, विरुद्ध बात का त्याग किया जाए तो सिद्धि होती जल्दी और सुगम होती है और स्वाभाविक साधन होता है। तो साधक के लिए अपना संतोष चाहिए, जो संतोष किस में हो, त्याग में। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग की अनंतरी शांति है। कर्मयोग का नाम त्याग बताया गीता ने, संन्यास्य महाबाहो तत्वमिच्छामिदं त्यागस्य च। तो कर्म नाम त्याग है, तो त्याग किसका नाम है, इसकी व्याख्या करिए गीता में। कार्य मित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेर्जुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। कर्मयोग जो चीज है ना, ये कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति तीन योग है। तो कर्मयोग नाम किसका है, कर्मयोग साधना है, भौतिक साधना है ये। जैसे अपरा परा और अहम तीन बताया ना, अपरा प्रवृत्ति, तो अपरा प्रकृति प्रधानता में कर्म योग है और परा प्रकृति की प्रधानता में ज्ञान योग है और भगवान की प्रधानता में भक्ति योग है। तो अपरा प्रकृति है उसमें त्याग बताया, त्याग क्या बताया, कार्य मित्व यत कर्म, कर्तव्य मात्र इतना ही, केवल हमारा कर्तव्य है। इति एव, इति और एव दो पद दिए, ये अव्यय पद है, अव्यय दाकन की रीति से अव्यय नहीं होती, इसमें खर्चा नहीं होता, व्यय नहीं होता। वैयाकरणों के द्रव्य क्या है, लिंग संख्या विभक्ति, ये द्रव्य है वैयाकरणों का। तो इनमें सर्वेषु च लिंगेषु सर्वेषु च विभूतिषु सर्वेषु च वचनेषु यद व्येति तदव्ययम्, जो व्यय न हो, मानो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग भेद न हो, और प्रथमा द्वितीय चतुर्थ बहुभक्ति भेद न हो, एक वचन द्विवचन त्रिवचन बहुवचन ये भेद न हो, वो अव्यय होता है। तो कार्यम इतिर एव दो पद दिए, कार्यम ये तो है शब्द और इति और एव ये है अव्यय पद। तो माना का कर्तव्य मात्र, केवल कर्तव्य मात्र, तो केवल कर्तव्य मात्र कर दिया, उसके साथ कोई संबंध नहीं। नियतम वो नियत शास्त्र विहित हो, कर्तव्य वही होता है, शास्त्र विहित होता है, करने योग्य होता है और कर सकते हैं। कार्यम इसमें दो अर्थ खास रहता है, करना चाहिए, कर सकते हैं हम, और करना चाहिए, जरूर करना चाहिए और कर सकते हैं, करने के योग्य है। तीन अर्थ कर लो बोले, दो खास है अर्थ। तो करने योग्य है इस वजह से वो करना है, वो किया जाए नियतम शास्त्र वेद नियत, वेद की अपेक्षा नियत में एक विलक्षण अर्थ है। वेद वो है कि जो जस की जहां ड्यूटी दी गई, जिसके ऊपर विशेष जिम्मेवारी कर दी गई कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये पहरा लगाना है, या दरवान को खड़े रहना है, हरदम तैयार रहना है, ऐसे जो काम हो वो नियत कर्म होता है। कार्य में तीव्र कर्म नियतन क्रियते, वो किया जाए, वो संगम त्यक्त्वा फलम चैव, आसक्ति का फल चला त्याग करो। आसक्ति होती है कर्म में और फल में, दो में आसक्ति होती है, तो आसक्ति का त्याग करो, फल इच्छा भी मत रखो। भीतर में प्रियता है उसका नाम आसक्ति है, और फल जो परिणाम होता है उसका फल है। तो कर्म करने में भी आसक्ति न हो, फल में भी आसक्ति न हो, और फल की इच्छा भी न हो। सत्याग सात्वो मत है, वो सात्व त्याग है। तो देखो बात तो वास्तव में करने की है, करना चाहिए, करना करना, तो करने में तो वो पहले मैंने कहा कि निषेधात्म साधन है, तो ये विद्यात्मक साधन हुआ, करना चाहिए विद्यात्मक बुद्धि, विधि हुई करना चाहिए, विधि हुई, परंतु विधि कैसी हुई है कि कर्तव्य मात्र और आसक्ति फल की इच्छा करके छोड़ करके जो नियत किया जाए ठीक तरह से, तो वो त्याग होता है। त्याग का संबंध क्या है कि पदार्थों के साथ क्रियाओं के साथ में संबंध विच्छेद होता है। क्यों योगाइंद्रिय न कर्म सु अनुसर्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ते। आपकी आवाज ठीक आती है ना, ठीक है, कुछ मेरी गूंजता है मेरे तो। तो यदा ही नेन्द्रियार्थेशु न कर्मसु अनुसज्जते, इंद्रियों के अर्थों में, भोगों में, पदार्थों में और क्रिया से में आसक्ति न हो, तो क्रिया और पदार्थ में आसक्ति होती तो कर्म योग नहीं होता, कर्म ही होता है। अरे क्रिया में पदार्थ में आसक्ति नहीं होती तब कर्म योग होता है। तो यदा ही नेन्द्रियार्थेशु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी, भीतर में संकल्प नहीं है, संकल्प ना उसका है जो आसक्ति आग्रह सहित जो भीतर पैदा होती है, वो पूर्ण वो नाम है। संकल्प ऐसे भीतर आ गई इस बात और चली गई, वो होती है पूर्णा। और संकल्प वो होता है तो ऐसे मेरे को करना है, ऐसा करना है, पकड़ दिया उसको संकल्प कहते हैं। तो यदा ही नींद आते सुना कर्म संचित है, और सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्प ही नहीं रखना अपने कि इतना काम करना ही है, सब क्या करना ही है, संकल्प का भी त्याग ही है। संकल्प भगवान का मान, कामना संकल्प से पैदा होती है, तो संकल्प ही नहीं किया तो फिर वो काम होगा ठीक तरह। काम जाना भी ते मूलम संकल्प अटकल जाए से, संत कहते हैं अरे काम तेरा मैं मूल समझता हूँ, मूल संकल्प अटकल जाए से। उस संकल्प होता है मनो जिसमें सत्ता आसक्ति आग्रह तीन चीज होती है, वो संकल्प कहलाता है। संकल्प मन ये ऐसा करना है मेरे को, तो उसमें आसक्ति भी होती है और आग्रह भी होता है करने का, पकड़ होती है, उसको संकल्प कहते हैं। तो उस संकल्प से रहित हो सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ थे। असंकल्प प्रमाण कामास्तेत्वा सर्वान् शेषतः, तो संकल्प जो है वो न हो पूर्ण मात्र हो, तो इससे क्या हुआ संबंध विच्छेद होता है। संकल्प करो तो संबंध हो जाएगा, फल की आसक्ति हो तो संबंध हो जाएगा, फल और क्रिया में आसक्ति हो तो संबंध हो जाएगा, कर्तव्य मात्र करो उससे संग छूटता है। इसमें एक अर्थ बहुत बढ़िया आया है, कर्तव्य मात्र समझने से संबंध विच्छेद होता है। देखो एक बात बताता हूँ, बड़ी सावधानी से वो समझनी है बात। जैसे हम जप करते हैं, इतनी माला हमारे को जप करना है, इतना हमें पाठ करना है, ऐसे जो हम करते हैं ना वो क्या है, वो संकल्प है। तो संकल्प से क्या होता है, संकल्प होने से संबंध जुड़ता है, पर तू कर्तव्य मात्र समझेगी, वे कर्तव्य है, तो कर्तव्य मात्र समझने से क्या होगा संबंध विच्छेद होता है। वर्षों तक जप करते रहो, जप में प्रेम पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो कर्तव्य समझ करके जप किया है। पाठ करते हुए वर्ष बीत जाए फिर भी उस पाठ में प्रियता पैदा नहीं होती, क्यों नहीं होती, कर्तव्य समझा है। तो कर्तव्य करने करने से संबंध विच्छेद होता है, ये बारीक बारीक बात है। करना है ये कर दिया बस, फिर आफत मिटी। कर्तव्य में एक बात नहीं, हमारे साथ कोई संबंध नहीं, कर्तव्य मात्र करना है, तो कर्तव्य मात्र का संबंध विच्छेद होता है। इसका नाम भगवान ने सात्विक त्याग बताया। अब त्याग कैसे हुआ, कर्तव्य समझा, नियत समझा, फल की इच्छा चली, आशक्ति का त्याग किया और करना चाहिए कर्ता निरंतर। तस्मात अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, तस्मात अशक्त सततं कार्यं निरंतर कर्म करो। अशक्त हो या तो परमात्मा पुरुष, तो करना दिखने में तो क्रिया दिखती है परंतु भीतर में त्याग है। मानो कर्ता के साथ में संबंध विच्छेद होता है। जैसे एक हम भोजन करते हैं तो एक हम दवाई लेते हैं, तो भोजन करते हैं तो वो भोजन का ये शरीर भी कितने करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पूछते कि ये भोजन कितने करना पड़ेगा, और दवाई में सोचते हैं कि कितना दिन लेनी पड़ेगी, ये फर्क है। तो दवाई तो लेते हैं कर्तव्य समझ करके, और भोजन करते हैं शरीर के लिए, ये कर्तव्य नहीं समझते हैं, ये तो हमारी आवश्यक है चीज। इस तरह से आवश्यक चीज है उसका संबंध विच्छेद नहीं होता, और कर्तव्य मात्र समझने से संबंध विच्छेद होता है। इस वास्ते त्याग इसका नाम बताया। सर त्याग है सात्विक मत, त्याग कैसे हुआ, नियंत्र किया जाए, नियतम संग्रहितम अराग द्वेषम कृतम कार्यमिति मित कर्म, तो किया जाए, तो किया जाए तो करने में तो बात आती है, परंतु हमारे साथ संबंध नहीं रहता है उसका, न क्रिया का संबंध रहता है न फल का संबंध रहता है। तो इस वजह से वो त्याग कहलाता है। त्याग है वो बड़ी चीज है, सबसे ऊंची त्यागा शांति, त्याग के बाद में शांति मिलेगी, जब तक पदार्थों पकड़े रहोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। मतलब क्या है कि ये अपने सब है परमात्मा के अंश चेतन, और हमारे सामने पद है जड़ पदार्थ, तो जड़ पदार्थ का संबंध विच्छेद होने से शांति मिलेगी। जड़ पदार्थों के साथ संबंध जुड़ने से शांति नहीं मिलेगी, अशांति होगी। संसार के त्याग मात्र से शांति मिलती है, और चेतन मात्र में स्थित होने से मुक्ति मिलती है, और भगवान के साथ होने से भक्ति मिलती है। कर्मयोग से जड़ पदार्थों का क्या संबंध विच्छेद होता है, संबंध विच्छेद शांति मिलती है। तो जब तक पदार्थों में, क्रिया में, व्यक्ति में, वस्तु में राग रहेगा, मन का खिंचाव रहेगा, तब तो शांति कभी नहीं मिलेगी। नियम है ये। जन्म बंधन क्या है? कारण गुण संगो से सदस्यों ने जन्म शु, गुणों का संग है, ये संग ही जन्म करण जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगो से गुणों का संग, तो गुणों का संग क्या, ये कर्मयोग करने से असंगता आती है, असंगता आती है, अनित्य संबंध छूटता है। अनित्य जो संबंध मानने का शरीर का, इंद्रियों का, मन बुद्धि इंद्रियों का, स्थूल सूक्ष्म कारण का जो संबंध मान लगा, वो संबंध विच्छेद होता है। संबंध विच्छेद होने से शांति होती है। ध्यान दें भाई बहन, हम चाहते हैं कि रुपया हो जाए तो शांति मिलेगी, परिवार हो जाए तो शांति मिलेगी, ब्याह हो जाए तो शांति मिलेगी, भोग मिल जाए तो शांति मिलेगी, पदार्थ मिले तो शांति मिलेगी, मान मिलेगा तो शांति मिलेगी, आदर मिलेगा तो शांति मिलेगी, वाह वाह हो जाए तो शांति मिलेगी। ये बिल्कुल झूठी बात है, इससे अशांति मिलेगी। तो उत्पत्ति विनाशील वस्तु के साथ में संबंध जोड़ने से अशांति मिलेगी ही, नियम है। ध्याय तो विषयान पुरुष संगस्ते सुख जायते, केवल याद मात्र करने संगस्ते सुख जायते, संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भविष्य समोह, समोहा स्मृति भी ब्रह्मा, स्मृति भविष्य बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाश परिषद पतन होता है। केवल विषयों का ध्यान करने मात्र से राग द्वेष वियोग तेस्तु विषयानि शरण आत्म विषय विदादो प्रसाद अधिगच्छति, प्रसाद ये सर्व दुखाना मान ऋषि हो जाए थे, प्रसन्न चेत सो याशु बुद्धि पर उठते, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का केवल चिंतन करने से तो पुनश्चिति परिणाम हुआ, और राग द्वेष विषयों का सेवन करने से शांति हो जाती है, निश्चित पर हो जाता है आदमी, बुद्धि परिवर्तित है। कितनी विदिष्ट बात है, विषयों का ध्यान मात्र से नाश हो जाएगा, ऐसे विषयों के सेवन से शांति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। कारण क्या, कि ध्याय तो विषयान ध्यान करने से संबंध जुड़ता है, और राग द्वेष विरुद्ध विषयान आचरण करने से संबंध विच्छेद होता है। विषयों का सेवन कर राग द्वेष नहीं, राग है ना द्वेष है, राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। आप एकांत बैठो तो आपका संकल्प हरेक याद आए उसको छोड़ देते हो, चलते चलते पत्थर देखा, गाय देखी तो उसको आई याद आ गई छोड़ दी। पर जिस साथ राग आसक्ति एक प्रियता है वो छोड़ना चाहे छूटती नहीं है, ऐसे किसी के साथ द्वेष हो गया तो बड़ा वो खराब आदमी है, छोड़ दे फिर छूटते नहीं, वो छूटता नहीं। तो राग और द्वेष से संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। तो भगवान के साथ में राग किया प्रेम किया उनकी मुक्ति हुई, वैर किया उनकी मुक्ति हुई, तो न राग और द्वेष किया उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि संबंध नहीं जुड़ा उनका। और प्रेम करने से मुक्ति क्यों, कि भगवान के साथ संबंध जुड़ता है, राग द्वेष नहीं, संबंध नहीं जुड़ता, संबंध जुड़ने में कैसे गए अस्पष्ट होगी। अरे अग्नि अंगार है उसे स्पर्श करे तब चाहे प्रेम से करो चाहे बैर से करो, वो जलाएगा ही, संबंध ही नहीं होती जलाएगा। तो जैसे भगवान के साथ में राग और द्वेष दोनों ही मुक्ति करते हैं, ऐसे संसार के साथ में राग और द्वेष करने से बंधन होता है। न राग करे न द्वेष करे, यो न निश्चित न द्वेष थी न सोचे न कल सभी सुबह परित्यागी। तो राग द्वेष दूर नहीं होना चाहिए संसार के साथ में, तो ये कब नहीं हो गई कि जब आपका विचार हो गया साधन करने का कि हमें साधन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो ना तो किसी से द्वेष करना है ना किसी से प्रेम करना है, तो संसार साथ संबंध विच्छेद करना है हमें। तो वो कब होगा? जब आप स्वयं साधक हो जाएंगे। बेटे मैं तो साधक हूं, मेरा काम नहीं समझ जोड़ने का, तो खटपट मिल जाएगी यार, बहुत जल्दी उन्नति होगी। तो साधन आप से आप होने लगेगा। सुबह यही तो बात कही थी कि साधन निरंतर होना चाहिए, असाधन नहीं आना चाहिए। तो साधन असाधन दोनों की मूल चीज क्या है? साधन की मूल चीज क्या है? असाधन की मूल चीज क्या है? साधन की मूल चीज है भगवान का संबंध, और असाधन का मूल है नाशवान का संबंध। खास नाशवान का संबंध ही असाधन है। आप खूब विकार कर लो, इसमें सोचना, विचार कर लेना, फिर शंका करना, खूब विचार गहरा। मानो विनाशी चीजों के साथ में जो हमारा भीतर से संबंध जुड़ता है, संपूर्ण असाधन इससे ही पैदा होते हैं। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दम्भ पाखंड हिंसार अभक्ष भक्षण जल, जितने असाधन है सबके सब ही असत के साथ संबंध जोड़ने से पैदा होते हैं, और जितने जितने साधन है वो सब भगवान के साथ संबंध जोड़ने से पैदा होते हैं। तो असाधन रहित साधन होना चाहिए। हमारे क्या होता है कि साधन के साथ साथ असाधन होता है, वो असाधन साथे रहते रहते मुक्ति नहीं होती। अगर असाधन का त्याग करो मुक्ति होगी, और हो गई क्या? आप क्या सोचो, असाधन का सर्वथा त्याग कर दे क्या होगा? जड़ता के संबंध विच्छेद मुक्ति होगी और क्या होगा? तो साथ साथ दुर्गुण भी रहते हैं, दुराचार भी रहते हैं, और सदाचार सदगुण भी रहते हैं, तो ये तो सब में रहते हैं। जितने मनुष्य सब में अच्छी और बुराई दोनों रहती है, तो अच्छाई और बुराई दोनों रहते कल्याण कैसे होगा? वह बुराई है जो बंद करती रहेगी, अच्छाई कल्याण करती है, दूसरी वो अटकावती रहती है। इस बार साधक वह है जो बुराई का त्याग करे। तो बुराई के त्याग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम है जो विधि पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वेद कर्म पर विशेष ध्यान देते हैं। तो वेद पर ध्यान देना है, पर वेद की अपेक्षा भी निषिद्ध के त्याग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जल्दी अगर सिद्धि चाहते हैं तो निषिद्ध के ऊपर त्याग, निषिद्ध का त्याग करना, कामना का त्याग करना, आसक्ति का त्याग करना, कारण गुण संगोष है तो गुणों के संग का त्याग करना, संग त्याग तो फल सत्याग सात्विक, वो सात्विक त्याग हो गया। आसक्ति से, राग से, फलेच्छा से समझ रुकता है। इस बात से निषेधात्मक साधन है, वो बड़ा तेज है, बड़ा अच्छा है। भाई बहन अगर कृपा करें, अभी आज से ही विचार कर रहे कि साथ निषिद्ध काम हम नहीं करेंगे, बड़ी उन्नति होगी और बहुत जल्दी होगी। किसी को दुख नहीं देंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, खराब नहीं समझेंगे। ऐसा अगर विचार किया जाए तो बहुत जल्दी उन्नति होगी, बड़ी शांति मिलेगी। मनुष्य चाहता है पदार्थों के क्रय करने से मेरी शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगी, ये वहम है, परंतु शांति ज्यादा अशांति ज्यादा होगी। बड़े धनी आदमी है जिनकी धन में आसक्ति है, वो धनी आदमी शांति नहीं पाता। जो जो पद ऊंचा मिलेगा, धन ज्यादा मिलेगा, मान ज्यादा मिलेगा, आदर ज्यादा मिलेगा, जो चीज फुर्सत रह जाएगा, इनके साथ पकड़ हो जाते हैं, संबंध जुड़ जाता है, पतन जाता है। इस वजह से त्यागात्मक जो साधन है वो साधन बहुत तेज है। अब त्यागात्मक और विद्यात्मक इन दोनों का विश्लेषण करने में जरा कठिनता पड़ती है। जैसे कार्य मिति विद कर्म कहा, तस्मात अशक्त सततंग कार्य कर्म समाचर आचरण समाचर, अच्छी तरह से आचरण कर, अच्छे से आचरण विधि हुआ है, ये विधि नहीं हुआ है। अशक्त असक्तम आशक्ति रहित काम करो, दवाई का सेवन पूरा बरोबर पथ्य सहित करो, वन प्रतिषेद करते संबंध विच्छेद होगा दवाई के साथ में। अरे भोजन जो अपने लिए किया जाए वो क्या कल्याण करने वाला होगा, और अपने लिए किया जाए वो आसक्ति है कामना हुई, इस वास्ते विश्लेषण करने में थोड़ी कठिनता पड़ती है। अपने लिए किया जाए तो आसक्ति है कामना हो जाएगी, तो अपने लिए नहीं दुनिया मात्र के हित के लिए काम करो, परंतु कर्तव्य है वो काम है वो कर्तव्य समझो, कर्तव्य तो क्रिया के साथ समझ नहीं होगा, और अपनी समझी जाएगी तो उसके साथ होगा। तो नाम जब किया जाए उससे कल्याण होता है, ये भी क्रिया है, मैंने क्रिया नहीं है साथ उपासना आ गई, भगवान के साथ समझ जुड़ गया तो संसार शब्द छूटेगा। भगवान नाम जपते हैं तो नाम जब लेकर क्या जागता तो संसार के त्याग में तो निषेधात्मक मुख्य है यार, परमात्मा के साथ विद्या तो मुख्य है। क्यों है ऐसा पूछे, क्यों है कि वास्तव में जन्म मरण होता है तो भगवान से विमुख होने से, संसार के सम्मुख होने से, संसार के तो सम्मुख होते हैं परमात्मा से विमुख होते हैं, इसी से बंधन होते हैं। संसार से विमुख हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान के सम्मुख हो तो भक्ति हो जाएगी, तो विमुख तो मुक्ति हो जाएगी। तो कर्मयोग और ज्ञान योग मुक्ति देने वाले दोनों ही, एक व्यास समयोग भूल भिन्नते फल, कर्मयोग में हो जाओ सांख्य योग में हो, एक में किसी में से तो रह जाओ उनमें और भिन्नते फल, दोनों का फल मिल जाएगा, ऐसी विलक्षणता है। तो दोनों से मुक्ति होती है और भगवान के साथ संबंध जोड़ने से भक्ति होती है, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध है, हम भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुग्रासी ममय वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन और मन सर्जन पवित्र से कर सती, इनको तो पकड़ता है, अंश परमात्मा का है तो पकड़ छोड़ेगा फिर अंश में जाएगा, मुक्ति हो जाएगी भक्ति हो जाएगी। विचार थी फिर समझ नहीं पाता हूँ, वो तो साफ साफ ऐसी बात देती है। तो वास्तव में साधक हूं मैं, तो साधक को क्या करना है कि अपने स्वार्थ का अभिमान का और सुख का और संग्रह की इच्छा का त्याग करना है। संग्रह की इच्छा को देवते पदार्थ दे जाए तो रुपया हो जाए, ये त्याग है, ये पढ़ाई का संग्रह है, इतने पुस्तक मैंने देखी थी मैंने पढ़ाई करी, ये भी संग्रह है भीतर का, बहुत सी बातें ये भी संग्रह है, तो संग्रह साथ चलेगा नहीं, संग्रह का संबंध हमारे रहेगा नहीं, यार भगवान का संबंध हमारे पास रहेगा, यार संबंध कर रही है, इस वास्ते सांसारिक वस्तु मात्र का संबंध विच्छेद होगा वो कल्याण करेगा, और भगवान का संबंध होगा वो कल्याण करेगा, क्योंकि मूल में परमात्मा के मानस है और शरीर संसार का अंश है। इस वास्ते सबसे पहले शरीर और शरीर का भेद समझना बहुत आवश्यक है, इस वास्ते गीता चली शरीर का संबंध विच्छेद करने के लिए ही, 11वें से 30वें श्लोक तक शरीर और शरीर का भेद ही समझाने के लिए गया। मूल से ले चली, दूसरे दर्शन होते हैं उनके सिद्धांत होते हैं और तरह का, पर गीता चलती है कर्म शरीर को लेकर के, जो अपने को मानते मैं हूं, तो मैं हूं ये दो चीज है ना, मैं हूं तो मैं तो हुई अपरा प्रकृति, हूं हुई परा प्रकृति, परा प्रकृति का संबंध भगवान के साथ है, स्वाभाविक है स्वतः है, ममय वंश जीव लोगे तो संबंध स्वतः है, और अपरा के साथ संबंध स्वतः विच्छेद है स्वतः। आप हम जब जन्मे थे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज नहीं है, जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, उतना हमारा संबंध विच्छेद हो गया, तो संसार का तो संबंध विच्छेद निरंतर होता है, हम उसको पकड़ते हैं, अब हम संबंध विच्छेद को स्वीकार कर ले तो मुक्ति स्वतः ही हो जाएगी और क्या होगा। तो संसार में हम जी रहे हैं ये बहम है, जी नहीं रहे हैं, आप विचार थोड़ा विचार कर, बिल्कुल साफ समझ में बात आती है कि जितने वर्ष आ गए उतने तो कम हो गए या नहीं, अब अगर जीना कितना रहा है इसका तो पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष है उतना संसार संबंध विच्छेद शरीर संबंध विच्छेद हो ही गया, पक्की बात एकदम ही, इस वास्ते मनुष्य जीते हैं, वर्ष गांठ मनाते हैं, गांठ वर्ष हो गया, जो हमारे आनंद हो गया। अरे आनंद क्या नाश हो गया, तेरा उम्र का खत्म हो गया, गए वर्ष से, इस वर्ष 12 महीना तुम्हारे जीने में कम हो गए, 12 महीना मौत नजीक आ गई। तो दिन प्रतिदिन मर रहा है, जितना संबंध हमारे साथ संसार का है, शरीरों को लेकर खास औरों को लेकर, वो संबंध विच्छेद हो रहा है निरंतर, जनता के साथ, वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ, घटनाओं के साथ, क्रियाओं के साथ निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई अवस्था आपके साथ रहती है, तो इसे संबंध विच्छेद करना ही वास्तव साधन है। यार परमात्मा कभी अपने दूर होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं भगवान में, सर्व संबंध परमात्मा में, हमारे से अलग हो जाए सामर्थ्य नहीं है। तो वो संबंध है तो वो विद्यात्म ठीक होगा, तो संसार की स्थिति निषेधात्म ठीक होगा। मूल में बात ये है, भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हमारे हैं। तो साधन करने में निषेधात्मक चीज है वो बहुत बढ़िया, बहुत ऊंची है, अगर उसमें लग जाओ तो असाधन रहे नहीं, कोई असाधन। असाधन क्या है कि असत वस्तुओं का राग, आसक्ति, प्रियता, महत्ता, ये है सद असद वस्तु की सत्ता मानना, उसको महत्ता देना, उसके साथ संबंध जोड़ना, उसमें प्रियता करना, उसकी आवश्यकता समझना, अपने लिए उपयोगी समझना, ये सब का सभी बंधन है नाशवान पदार्थों को। इस बात कर्ण निरपेक्ष, कर्ण सापेक्ष, ये जो विचार किया था वो पुस्तक है ना, ये तो कर्ण निरपेक्ष है, वो साधन बहुत तेज होता है। कर्ण सापेक्ष, कर्णों के साथ जितने कर्ता, कर्म, कर्म संपदन, उपादान है, इन कारकों के साथ संबंध विच्छेद होगा। कारक क्रिया की सिद्धि में हेतु होते हैं, क्रिया धनकत्व कारकत्व, जो क्रिया पैदा करता है वो कारक होता है। तो क्रिया और पदार्थ के साथ संबंध हमारे रहते ही नहीं, क्रिया तो आरंभ होता है अंत होता है, पदार्थ का संयोग होता है वियोग होता है, तो अंत होता है वियोग होता है, तो संबंध विच्छेद होता ही नहीं। तो ये संबंध विच्छेद से, इस वास्ते साधक मात्र के लिए ये चाहिए कि मेरे को अब निषिद्ध काम नहीं करना है, वेद काम करना है वो दूसरों के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। तो अपने लिए नहीं करे वो अपना संबंध नहीं होता। जैसे किसी मेला महोत्सव में सेवा सम्मति वाले जाते हैं, तो सेवा सम्मति करते हैं, महाराज घड़ी भीड़ होती है, इधर आओ, इधर जाओ, इधर चलो, यू खड़ी रहते हैं, तो दिन भर खड़े रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, जल पीने को भक्त नहीं मिलता है, इतना काम करता है, पर संबंध जुड़ता है यार किसी व्यक्ति के साथ में। बीमार होते हैं तो अंकम्प में जाते हैं, दवाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर संबंध जुड़ता है। तो सेवा से संबंध विच्छेद होता है। ये कर्मियों क्या है, सेवा है, संसार के साथ संबंध विच्छेद करना है। तो ये अनित्य संबंध का त्याग करने से नित्य योग भगवान का हो जाएगा। नित्य योग तो भगवान का नित्य योग है, कभी वियोग होता ही नहीं, तो योग नाम नित्य योग का है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग के वियोग का नाम योग हुआ, तो दुखों का संयोग होता है संसार के संबंध से, संसार का संबंध छूटने पर दुखों का संयोग का वियोग हो जाएगा, इसका नाम योग। और समत्व योग उच्च थे वो विधि में आ गया, समत्व योग से ये निषिद्ध में आ गया, जब संयोग वियोग योग संगीता हूं, इसका नाम योग है। तो संसार का संबंध विच्छेद किया जाए, इसका नाम योग है। तो योग क्या है कि नाशवान पदार्थ का आदर ना हो, उसकी सत्ता ना दी जाए, उसकी महत्ता नहीं दी जाए। रुपये बहुत बढ़िया है, मान बड़ा बढ़िया है, आराम बढ़िया है, भोग बढ़िया है, अनुकूलता बढ़िया है, आदर बढ़िया है, प्रशंसा बढ़िया है, यही तो बंधन है। और मन में क्या बंधन और क्या बताओ, कोई ऋषि से मानते नहीं, कोई सागर से नहीं मानते, हम जो असत वस्तुओं को महत्व देकर पकड़ते हैं ये बंधन है। हम तो चाहते हैं कि धन कर्म बड़े हो जाएंगे, भोग मिले तो हम सुखी हो जाएंगे, और वास्तव भोग मिलने से दुखी होंगे, और जितने पदार्थ ज्यादा होंगे उतना बंधन ज्यादा होगा। जितने देर दूर में जड़ अधिक होगा उतनी देर कद अधिक होगा। जब राग पूर्व संग्रह से होता, राग नहीं है तो संग्रह में क्या बात हुआ। आप किसी संस्था में काम करते हैं, उसमें संग्रह होने पर कोई बात को नहीं होती, वो बनता ही नहीं, क्योंकि उसे नाश का चिंता भी नहीं होती। कर्तव्य समझे करे तो वे कर्तव्यच्युत हो, गलती हुई या सेवा में हमारी गलती हुई वो तो ठीक सावधान रहना ही चाहिए। मुनि भी जैसे काम करता है सेठ की तरह ही करता है, और सेठ की तरह बंधन नहीं होता। कर्तव्य समझ में वो बहुत होता है कि कर्तव्य ठीक तरह से करना है, उसमें गलती नहीं करना है। इस वास्ते सांगोपांग ठीक तरह से काम करना, तो साधक के लिए सबसे पहले आरंभ ये है कि सुख नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है, मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करनी है। विद्यार्थी ने कुत संखार ने सुखार्थ ने कुतो विद्या, सुखार्थ ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुत सुख, विद्यार्थी को सुख कहा, सुखार्थी को विद्या कैसे होगी। विद्या पढ़े तो मेहनत करनी पड़ेगी, सुख थोड़ा दिया जाएगा। तो यह तो ब्रह्म विद्या है, विद्या उसी वास्तव विद्या है, जिस विद्या से अगर विद्या कोई लेनी नहीं पड़ती, अंतिम विद्या है, पूर्णता है। तो इस वास्ते बृहद साधनों की अपेक्षा निषिद्ध विशेष जोर दो। बृहद नहीं करना ये नहीं कहता हूं, दोनों में सापेक्ष दिया जाए तो निषिद्ध का त्याग मुख्य है, और निषिद्ध का त्याग न करने से तो बंधन होता है। अब वेद से क्या हुआ, परमात्मा साथ जुड़ता चला जाए तो प्रेम हो जाएगा, वो प्रेम पर अखंड होता है। संसार का राग अखंड होता ही नहीं, वस्तु अखंड होती ही नहीं, व्यक्ति अखंड होते ही नहीं, मान अदाई अखंड होते ही नहीं, आराम अखंड होता ही नहीं, तो कैसे रहेगा साथ में। तो निषिद्ध वस्तुओं का त्याग साधनों में, जो निषेधात्मक साधन है वो ही बढ़िया बात है। तो ये साधन मात्र को जानना चाहिए, तब शुक्र आराम नहीं लेना है, भोग नहीं भोगना है। भोगी योगी नहीं हो सकता, योगी भोगी नहीं हो सकता, नियम है। हम अपने क्या कि योगी भोगी दोनों साथ में चलाते हैं, भोगी भी रहते हैं योगी भी हो जाएंगे, कहाँ हुए कितने वर्ष हो गए। कारण क्या है कि भोगी रहते हुए योगी होते हैं, योग करेंगे मैं भोगी रहते हुए तो सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि होगी भोगी होना, बिल्कुल भोगी पड़ेगा, त्याग होना चाहिए भोग का, सुखों का त्याग होना चाहिए। यही संस्पर्श जब होगा दुख यो ने बते, जो संबंध ने भोग है केवल दुखों के कारण ही है, दुख यो नहीं है, दुखों के उत्पत्ति स्थान है ये, दुख ही दुख पैदा हुए, दुख ही दुख पैदा, यही संस्पर्श जब होगा। विषय इंद्रिय संयोग आज यद लग रही अमृतोपम, परिणाम विषय भी हुआ, पहले अमृत की तरह दिखता है पर परिणाम जड़ की तरह है। साधु यद तो लग रही विषय में परिणाम है अमृतोपम। तो ये आरंभ को ही ज्यादा महत्व देते हैं, वस्तु कैसी है किसी के साथ संबंध जोड़े इस नहीं देते। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दो है तो दोनों पक्ष में प्रकाश और अंधेरा बरोबर रहता है। कृष्ण पक्ष के घड़िया गण लो आप और शुक्ल पक्ष घड़िया गण लो, बरोबर अंधेरा है बरोबर प्रकाश, पर प्रकाश आरंभ होता है तो कृष्ण पक्ष कहलाता है, शुक्ल पक्ष कहलाता है, और अंधेरा आरंभ होता है कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो उसमें एक दूसरी बात और है, शुक्ल पक्ष में अमृत मिलता है, पुस्तक वस्तु जितनी जड़ी बूटी जितनी वनस्पति है, सोमभूत वर्षात्मक पुष्णामी चौषधे सर्वा संपूर्ण औषध पुष्ट करते हैं, और कृष्ण पक्ष में पुष्ण शोषण करते हैं। बहन माताओं गर्भ भी शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, शुक्ल पक्ष को बढ़ाता है। तो ये गुण है विशेषता से, शशि शोषक पोषक जस अपजस दीन, शोषक होने से उसको अपजस दिया है, पोषक होने से उसकी प्रशंसा की है। परंतु दोनों पक्ष में घड़ियां बरोबर है, आधी रात से घड़ी जाए घड़ियां बरोबर है। तो हम लोग आरंभ में देखते हैं परिणाम तो नहीं देखते, देखो संसारी में साधक में क्या फर्क है, संसारी है वो आरंभ को विशेष महत्व देता है और साधक होता है वो परिणाम को महत्व देता है। इसका नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या निकलेगा, इसमें दृष्टि रहती है। जैसे आहार है, भोजन करने का आहार है, तो उसमें क्या होता है, सात्विक आहार है ना, तो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना ये पहले लिखा, रहस्या श्रद्धा श्रद्धा विद्या पीछे लिखा, और कर्तव्य लवण तुष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाही ने पहले लिखा, दुख शोक आमय पीछे लिखा। तात्पर्य क्या हुआ कि सात्विक भोजन करने वाला पहले फल की तरफ देखता है और राजसिक भोजन करने वाला स्वाद की तरफ देखता है। फल की तरफ होते तो अरुचि हो जाएगी उसकी, दुख शोक रामय सात्विक जो देखता है, इसलिए साधक होता है वो परिणाम को देखता है कि हमें साधन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो संसार में भोगों में रस पड़ जाएंगे तो कैसे उन्नति करेंगे हम। तो साधक की बात है भोगों का, सुख का, आराम का, मान का, आदर का, सुधाई का, भोग का त्याग करेगा, त्याग करेगा तभी महाराज परमात्मा प्राप्ति होगी, त्यागा शांति अनंतरम। इस बार से साधक के लिए पहली बात है कि भाई सुख का त्याग करे, सुखार्थ ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुख, सुखार्थी भोगार्थी को परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाएगी। इतने उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं को महत्व दे दो, उसका संग करो, उसमें आसक्ति करो, उसको प्रियता करो, उसको साधक बनाओ, तो मुक्ति कैसे होगी। कारण गुण संगो से सदस्य जन्म जन्म संग कारण संग, इस वास्ते आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य मात्र कार्य वित्तीय कर्म। तो साधक के लिए पहले आरंभ में ही सुख भोग का त्याग करना होगा, सुख नहीं लेना है, न व्यक्ति से सुख लेना है, न वस्तु से सुख लेना है। एक बात जरा कर भी दिखती है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, व्यक्ति वस्तु से सुख लेना है यही पाप है, पाप है ये। अब दिखे पाप कैसे दिखे, अर्जुन ने पूछा महाराज मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों करता है, तो काम ऐसे मुझे बताया, तो व्यक्ति से सुख लोगे, वस्तु से सुख लोगे, क्रिया से सुख लोगे, तो क्या काम हुआ क्या नहीं। नाशवान पदार्थ से सुख लेने का नाम ही काम है, ये संपूर्ण अनर्थों का और पापों का, दुखों का, संताप का मूल कारण है। इसमें जब जाएगा तो वो दुखी दुख भोगना पड़ेगा। इस वास्ते ये आसक्ति कामनाएं ये सब पाप है, पाप। अत के न पियो तुम पापम चरती अनशन भी काम ये सको, काम क्या, नाशवान पदार्थ से सुख लेने के चलाना हो काम, और काम क्या है, ये कामना है उसी सख्त साथ है, नाशवान सुख का सुख आग्रह ये नाम काम है, तो ये पाप है। क्यों, पाप का बाप है ये, पाप नहीं पाप का बाप है। एक कहानी आती है ना, एक कहानी आती है, आप लोगों को कहानियां तो जानते हो, क्या बताऊं, मुझे याद आती और कहा लगे नई बात कहां से लावे। एक पंडित आए काशी से पढ़ कर गए, बड़े नामी पंडित थे, तो उसका ब्याह हुआ, ब्याह होने के बाद वो स्त्री ने एक प्रश्न पूछा कि महाराज पाप का बाप कौन है। तो पंडित भाई पाप का बाप स्वामी, पाप का बाप कौन है पता नहीं लगा, तो स्त्री ने बात पूछी, मैं उत्तर नहीं दे सका, रवाना होकर काशी जाऊंगा फिर पढ़ाई करूंगा, पाप में बाप को पता ही नहीं है। तो पास में वेश्या रहती थी, वेश्या ने देखा पंडित जी आए, फिर काशी जी क्यों जा रहे हैं, उनको पूछा कि महाराज आप काशी जी क्यों जा रहे हैं, कि पढ़ने के लिए जा रहा हूं, मेरे स्त्री ने पूछा कि पाप का बाप कौन है, मैं उत्तर दे नहीं सका, इस वास्ते मैं जाता हूं, तो उत्तर तो मैं दे दूंगी, आप काशी क्यों जा रहे, तकलीफ उठाओ मैं बता दूंगी। पश्चिम हमारी तो बात मिलनी चाहिए, कोई दे दे किसी भाई, और लोग राग विद्या के हैं तो मैं दे दूंगा महाराज। आप बजा जो मैं बताऊंगी आपको। तो महाराज ने पहुंचा 10 दिन के बाद जाकर के 100 रुपये भेंट किए कि महाराज एक दिन हमारे घर भोजन कर लो, भोजन कर लो मेरे घर, आप स्वयं बनाओ सब चीज वस्तु और मेरे घर भोजन कर लो आप। तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, निमंत्रण स्वीकार कर लिया, तब भोजन बढ़ाए तो सुबह पहुंचे, पहुंच कर चाका उधर जा करके साफ बर्तन बढ़ा कर दिया, चौका दे दिया, सब तैयार कर दी, सब खीर मालपुआ बनाने की सामग्री रख दी, सब शुद्धि एकदम पवित्र, और अब आप बनाओ पाओ। महाराज बनाने लगे, रसोई बनकर तैयार हो गई, तो 100 रुपये और भेंट कर दिया महाराज के। तो बोलो कि महाराज पक्की रसोई है, कच्ची तो है नहीं, मैं मेरे हाथ से भरो परोस लू अपना पावा, क्योंकि बड़ी बड़ी कच्ची कच्ची विश्वास होती नहीं, तो पक्की रसोई में कोई बात नहीं है, मैं हाथ परोसू आप पाओ। मैंने स्वीकार कर लिया, तुम्हें 100 मिले मैंने स्वीकार कर लिया, क्या जो पक्की रसोई विश्वास लगती नहीं, स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने बाद में 100 रुपये और लिया, मैं हाथ से ग्रास्त हूँ, मेरे हाथ से ग्रास्त होगा, तो स्वीकार कर लिया। ग्रास देने लगे मारी थप्पड़ की, मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती, मेरे हाथ का भोजन करते हो, मेरे हाथ से थप्पड़ लगे, जाओ यहां से। ये क्या है, ये पाप का बाप बताया, पाप बाप आपको नहीं, ये लोभ है, ये काम है, कामात क्रोध हो भी जाए थे इसमें लिखा गीता में, मार्कंडेय पुराण काम और क्रोध हो भी जाए लिखा है, तो कामने से क्रोध सब पैदा होगा, काम सगड़ों का बाप है, जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितना है सबका जनक है काम। अपनी समझे पाप का बाप कौन है, मेरे घर का अन्न मत खाओ, मैं राजा पता रहो अपने घर जाओ, मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती, जो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। तो ये भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा ये पाप का भाव है, इस वास्ते गीता ने कहा भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तेम व्यवसायत्मा बुद्धि समाधि नवी दी थी, परमात्मा बुद्धि नहीं होगी जो भोग और ऐश्वर्य में आशक्त है, संग्रह चाहता है सुख चाहता है, परमात्मा कैसे बीती है कैसे लगेगी, बिल्कुल उल्टा काम है, तो पत्नी की तरफ जाना है, आश्रय संपत्ति का खास ही घर है, इस वास्ते ठीक चाहते हो तो भाई भोगे इच्छा और संग्रह इच्छा, इसमें भी भोग और संग्रह इतना खराब नहीं जितने भोगे इच्छा और संग्रह की इच्छा खराब है, तो यही तो बंधन करती है, राग द्वेष वियुक्तेश विषय आनंद्रिय शरण आचरण करते हुए प्रसाद वी प्रसाद सर्व दुखाराम शब्द मिल जाएंगे। तो ये राग द्वेष भीतर में जो प्रियता है ये पापों का अनर्थों का जन्म मरण का मूल है, भीतर में राग है आशा की प्रियता है, तो ये प्रियता हटने से भाई परमात्मा ये प्रियता भगवान में लग जाए ठीक हो जाएगी, क्यों भगवान के हम अंश हैं, अंश में लग जाए ठीक हो जाएगा, अगर भगवान से विरुद्ध लगेंगे तो पतन होगा ही। कोयला काला होता है, बड़ा अंगार होता है, जग जगता है साफ, उस अंगार से लकीर निकालो तो काली निकलेगी, अंगार से चमकते हुए, क्यों, क्यों उतना अलग हो गया अंगार से, तो अलग काला हो गया, अब वो कोयला वो नहीं उजला, 100 मन साबुन लगा है, कोयला 100 मन साबुन लगा दे उजला हो जाएगा, तो कब होगा, अंगनी में रख दो। ये परमात्मा से विमुख होने से ही दुख पा रहा है, अब साबुण लगाता है पैसा ले लो मान हो जा रहा, आदर हो जा रहा, प्रणाई हो जा रहा, प्रसन्नता हो जाएगी, सुख हो जाएगी, कभी उजला नहीं है तो काला काला ही रहेगा, ऐसे भगवान में लग गया चमक उठेगा एकदम, जितना जितना भगवान में लगेगा, लोगों के दृष्टि में बड़े महात्मा है, बड़े संत है, बड़े अच्छे है, जितने भगवान में थे उतना ठीक हो जाएगा, पूरा लग जाए तो पूरा चमकेगा, अधर अधर चमकेगा, थोड़ा लगेगा थोड़ा चमकेगा, क्यों, भगवान का अंश है साक्षात, अग्नि का अंश है, अग्नि से दूर होने से काला हुआ है, अग्नि में जितना लग जाएगा ठीक हो जाएगा। तो अशुद्ध पदार्थों का संबंध ही आत्म संपत्ति का कारण है और परमात्मा का संबंध ही देवी संपत्ति का कारण है। देवना परमात्मा का है, देवताओं का नहीं है। देवताओं में राग द्वेष होते ही है। देवी संबंध विमोक्ष आय, देवी संबंध विमोक्ष आय निबंध आय आसुरी मता। देव में तो क्षीरे पुण्य मृत्यु लोग विषण थे, गता कदम काम काम आलभंध है, मुक्ति हो जाती है। तो ये गुणों का संग है ये। इस वास्ते साधक मात्र को सुख की इच्छा छोड़नी चाहिए। मान है, बढ़ाई है, शब्द है, स्पर्श रूप रस गंध है, आराम है, सुख है, भोग है, इनका त्याग करना चाहिए। इनसे जो रस लेते हैं, सुख लेते हैं, राजी होते हैं, बस यही बंधन है। तो साधक के लिए खूब सावधान रहना है कि हम सुख भोग नहीं करना है भाई। हमें तो संसार की सेवा करना है, भगवान को याद करना है। ये दो बात खास है, संसार की सेवा करना और भगवान को याद करना। संसारी सेवा कर भाई चाह न कर फल शब्द विद्य थे, फल शब्द निविद्य थे, फल में आस बन जाता है। इस बात से आसक्ति न करके सेवा करना है, सुख पहुंचाना है। अब इसमें शंका और बोलो जो जो बात रही तो शंका हुई निश्चित बोलो। कर्म तो छोड़ देता निश्चित से व्यवहार में कर्म तो छोड़ देता है, कर्म तो छोड़ देता निश्चित। कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, कर्म तो छोड़ना नहीं चाहिए। निश्चित कर्म छोड़ देते हैं, फिर मन जो है वो भोगों की तरफ दौड़ता, वृत्तियां वृत्तियां भोगों की तरफ दौड़ती है। तो वृत्तियां तो वृत्तियां जोड़ दी तो कर्म छोड़ने का कहा ही नहीं कभी। नीतन निषिद्ध कर्म जो छोड़ दिए, आप नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बेईमानी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वृत्तियां भोगों में राग रहता है। राग रहता है उसे निषिद्ध होगा ही नहीं भाजी, कर्म तो नहीं हो रहा, भाव भाव तो रोग है। तो वो कर्म मानसिक कर्म है, मानसिक झूठे बात पूछ के मेरा प्रश्न ये है, वो उद्देश्य बनाओ परमात्मा प्राप्ति का। ये लक्ष्य जितना जोरदार हुआ शुरू तक छूटेगा। हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, लक्ष्य एक है हमारा। हमें इस उम्र में देखो, आप लोग शुरूता से कर सकते हो क्योंकि आपने रुपये भी कमा दिए, संग्रह भी कर लिया, भोग भी भोग लिया, ये सब देख लिया है। अब हमें इस नहीं जाना है। अब मन जो भोगों में जाता है, संग्रह में जाता है, स्वार्थ में जाता है, अभिमान में जाता है, ये हमारा छोड़ना है। इसके छोड़े बिना साधन सिद्धि नहीं होगी, इसके छोड़े बिना साधन सिद्धि नहीं होगी। ये साधन सिद्धि करनी है आप लोगों को, तो विशेष लगना चाहिए इसमें, क्योंकि आपसे वो देख लिया। हमारा तो मन जाए तो भी जा सकता है, क्योंकि तुमने करके देखा नहीं, आपने करके देख लिया। तो आपको ज्ञान विशेष होना चाहिए। साफ साफ हम देख चुके हैं इस दुनिया को, सब धोखे की सी तरती है, तो आपको तो अनुभव है। तो अब अपने इस वास्ते वानप्रस्थ आश्रम बताया कल्याण के लिए। तो वानप्रस्थ आश्रम क्यों के देख देखा छोड़ दिया फिर ब्याह की बात भी, उपकर्माण और जो सिद्ध ब्रह्मचारी होता है, इन दो नैष्ठिक और उपकर्माण। तो उपकरण यूं होता है कि वो बिना भोग देखे वो त्याग कैसे करे। तो त्याग करने के लिए भोग भोगना है, भोग भोगने के लिए भोग नहीं भोगना है। ये बात है आमराज परमा ऐसा है कि मंदिर में गए, बढ़िया श्रृंगार भगवान का है, तबियत प्रसन्न हो, सुख मिलता है। ध्यान में बैठे, ध्यान लगा, सुख मिला। जब करने लगे, जब में मन लगा, सुख मिला। आप कहते सुख नहीं लेना, क्या करें? नहीं, मेरी बात ध्यान से देखो। मैंने दो बात कही है, एक विधि एक निषेध। तो भगवान के संबंध में निषेध नहीं कहा है मैंने। संसार के समय विषय में तो कहा है निषेध, और भगवान के विषय में विधि। तो भगवान के ध्यान से आनंद मिले वो दोषी नहीं है, पर उस दहन का भी भोग भोगोगे तो जल्दी उन्नति नहीं होगी। शास्त्र विहित है, बिल्कुल ध्यान है, चिंतन है, मन लगता है, उसमें आनंद लोगे तो अटक जाओगे। सुख संगेत बदनाती ज्ञान संगेत चारण, सत्वगुण बांधता है तो भगवान में ध्यान लगे उसको का त्याग मैंने नहीं कहा है। मेरे त्याग असत पदार्थ दासवान पदार्थ है उनके त्याग की बात नहीं, उसे त्याग मुख्य है या परमात्मा विधि है, क्योंकि परमात्मा के हम अंश हैं और संसार के अंश हम है नहीं। मम्मी वांशो जीव लोग जीव भूत स्नातन मनुष्य संजीव प्रकृति स्थानी। देखो मनुष्य स्थान इंद्रिया विशेष प्रकृति स्थानी, मान ये तो प्रकृति में स्थित रहते हैं, तुम परमात्मा अंश हो परमात्मा स्थित नहीं रहते हो। मनुष्य सैन्य प्रकृति स्थान है और ममई वांश हो तो मत स्थित होते हैं, जैसे वे सपूत है जो अपनी प्रकृति में रहते हैं और आप कपूत हो जो प्रकृति से विमुख हो, अपने जैसे अंश हो उसमें नहीं रहकर ये तो अंश नहीं उसको पकड़ते हो। अंश तो मेरा है और मेरा अंश ही ममई वांश है, मम ए वांश एव कहने का तात्पर्य जैसे हम लोग जितने बैठे हैं माँ बाप दोनों के अंश है, हम या भगवान कहते हैं ममई वंश है, प्रकृति का संबंध नहीं है, केवल मेरा अंश है, केवल शुद्ध मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि केवल मेरा अंश है, मम ए वंश केवल मेरा अंश है, या प्रकृति नहीं कर सकती उसको। तो त्याग करना है जो हमारा नहीं है विजाती है, ग्रहण करना है जो सजाती है, तो उस सुख का नाश नहीं। उस सुख में आसक्ति होगी तो आपको देरी लगेगी। साधन जन सुख भी मांगता है, इस बार सात्विक सुख समझाया है। सात्विक में मानो गुणों का वर्णन किया नहीं, सात्विक का उसमें भी संग आया है और राजसिक उसमें भी संग आया है, पर तामसी में संग देव नहीं आया है, प्रमादाला से निद्रा भी और कर्म संगे है ना, सुख संगे ज्ञान संगे है ना, तो संग है, संग सर्वधना त्याज्य है, वो संग रजोगुण आ गया जो पदार्थ की तरह सुख भोग आ गया, सुख भोग तो सुख भोग नहीं होना चाहिए, सुख दोषी नहीं है भोग दोषी है, सुख का भोग दोषी है। ज्ञान अच्छा लगता है बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, ज्ञान अच्छा लगता तो अच्छी बात है, ज्ञान अच्छा लगे बढ़िया है, अज्ञान अच्छा नहीं लगना चाहिए। इच्छा होती है सत्संग में गीता भवन आने की इच्छा होती है हाँ। तो गीता भवन सिर्फ भोगों के लिए आते हैं, संग्रह के लिए आते हैं, परमात्मा के लिए आते हैं। गीता भवन आने की इच्छा है जी, यहाँ अच्छा लगता है सत्संग में, यहाँ अच्छा लगता है तो यहाँ रुचि मिलता है क्या, भोग मिलता है क्या, आप सब क्या मिलता है, सात्विक सुख है ना तो ये बांधने वाला है, ये सात्विक सुख है ना यहाँ अच्छा लगना। और तो सात्विक सुख है तो इतने संतोष मत करो, केवल सत्संग को अच्छा लगा इतने यही फंस जाओगे, अगर नहीं चलोगे इसमें भी सुख लिया तो यही फंस जाओगे, इतने में रहोगे, वर्ष के वर्ष सत्संग आते हैं, एक वर्ष में काम हो जाए सभी दूसरे वर्ष कमाओगे, ये भोग होता है, इसका भी सत्संग का भी भोग होता है, भोग में तो पतन हो गए, संग संग बदलाती ज्ञान संग। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 10 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।